Nagalagbas sa himalat yung kung kasing-kasing ug kalag ang inyong mga pahiyom ngay nuslan sa tagalangit naguga sa mga dagum sa akong kasakit damboang kinabuhi. Damgo di ay lamang o damgong buutan. Ako'y kahoy'ng lubay-lubay, una mapusgay, apan sa hinay, una mapukay.